اور یاد کرو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرما رہا تھا کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے اور تم پسند کرتے تھے کہ بغیر کانٹے والا غیر مسلح گروہ تمہارے لیے ہو اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔